Bismillahirrahmanirrahim. Kono yohidi tibe o radio meng al muntada salafis. Dun do ko jonde aranere e nder nde do deftere fiqhu ta'amuli ma'a ahli sunna wa ahli al-batil li shaykh Ubayd rahimahullahu ta'ala. Wondude musibbe men maketebe Abu Jamila Ishaq Jallo hafidhahullahu ta'ala falyatafaddal mashkuran wa ma'jura. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، سيجل بتدب ينيت الله سبحانه وتعالى هندو يتده ينجرنم هندو يجرند هري نؤهد لنن هندك دي إن شاء الله تبارك وتعالى ينفت قلوني يدرس كيسو يؤدو رسالة فقه التعامل مع أهل السنة وأهل الباطل لفضيلة الشيخ علامة عبيد بن عبد الله بن سليمان الجابري رحمه الله تعالى. هري مسجل بتدب هندك ده ينفرت يندد ودفتره قرون وني دبيد وكرمكو بميدن بيد وموك بميدن شيخ عبيد رحمه الله تعالى داري بكون وني دادتي وكلي بانجني كوني اندى دفتر الله سبحانه وتعالى يكون يولو سنة لا صلى الله عليه وسلم داري سكني كالو دين الله سبحانه وتعالى امركم رفيركم هاني اندى الله سبحانه وتعالى يتتبه كرمكو بكون وني إرنا بإدين إرني بإدين اتري الله سبحانه وتعالى يوتنغن ويافوبه أرسكين كنواني جنات الفردوس إنن إمأل دقيقة. إذن الله سبحانه وتعالى نونني به درق الددتو كم بشيخ عبيد تنبتو كادو دين الله سبحانه وتعالى رحمنا كون ده دفتره ان شاء الله تبارك وتعالى ويوندي يودو منهج السلف ونيكو وندن امودو رحمنا ويا اودو مادا تلنكونديري اودو منهج وهوند هيموند هوند هاناند كون وني توبيتيده امودو كوادي نون سينتان كون اندالي كوهنو سلف الصالح وانو يقول له نرد يدو القرآن يدو سنة نلار صلى الله عليه وسلم ووني امود ووفتي إلاو المقبنقل لا شك هري كم با مولانا رهن أري امود الله سبحانه وتعالى أوي ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال ان دانك لوندي دون لاو صلى الله عليه وسلم باوتو ده بانغان غولمو كوكو بنيليرا وجوكي هرانا laawol ko ɗum woni ɓeeɗo sahaabaaɓe. Allah subhanahu wa ta'ala wi min fewtinaymo e beleeɗe ɗe o fewti ɗen, ɓawto ɗum min naadama ko ɗum woni yiite. Elaaɗon sallallahu alayhi wa sallam kamɓe kadi ɓe rerɗini e wonugol e sunna maɓɓe on e sunna ko ɗum woni lontiɓe ɓen no gelorɗen noon e nokku muɗum hadise irbad bun saadiya radiallahu anhu kama fi tirmidi wa huwa hasan. Haray oɗo risala ɓeeɗo karmakoɓe meɗen ɓeeɗo mawɓe meɗen ɓe fewtina kamɓe Cheikh Ubayd lande yahooje sappo e ɗiɗi telen ko yowodiri e oɗo manhaj lande himmuɗe ɗe tawata hiɗe ñawdi piiji ko ɗum woni heewɗi fewndiɗi e saaha meɗen on, fewndiɗo e teeren ko ɗum woni da'awa meɗen on, fewndiɗo e nder aduna on. Mo tawata ɗeɗo lande ɓe jaabike ɗeɗo jaababuyeji ɗin hino hawrodiri e deftere Allah subhanahu wa ta'ala nden e sunnane laaɗon sallallahu alayhi wa sallam e ko salafu saali wonno kon e muɗum. Haray ɗeɗo lande ko yondiri e oɗo manhaj ko hunde himmunde, ɗum ɗo ɗuytay lurre ɗuɗuɗe wonɗe hakkunde tagore nden, kañumma e jembin jembin e jingal ngol oɗo e bambangol ko ɗum woni oɗo. Julɗo wona jinganowo gonga iwru kaka Allah subhanahu wa ta'ala kan, dendanangal mere nden o wo'ito ɗum. Hare nde ɗo deftere oɗo risala fiqhu ta'amul mahali sunnati wa ahli al-batil, oɗo risala ko risala himmuɗo no wiruɗen noon. Haray en jogi e yoga muqaddimaji raɓɓu ɗuɗi. Muqaddima arano on ko oɗo mas'ala fiqhu ta'amul, ma'ana muɗum yani ko heɓugol faamu mahiɗo e alqur'ana kañumma e sunna nelaɗon sallallahu alayhi wa sallam telen ko yowdiri e gollodire ɗen. Heɓugol faamu mahiɗo e alqur'ana e sunna nelaɗon sallallahu alayhi wa sallam no sahaabaɓen faamirno noon ɗiɗo ɗiɗi fi gollodirgol ko ɗum woni e ɓen ɓe Allah subhanahu wa ta'ala yamiri yo gollodire e dendanangal alhaaliji ɗin no alqur'ana walliniri noon. Heɓugol oɗo figu, heɓugol oɗo faamu tawata ko ka alqur'ana e ka sunna nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam woni ko iwi. Mas'ala meɗen ko ɗum woni ɗimmo on ko hombo woni on ɓawto nde ɓanginde fiqhu at-ta'amul, ayna tustamaddu hadha al-fiqh, oɗo fiqhu at-ta'amul ko honto woni ko ƴettete faamu fi gollodiral ngal, no aaden gollodirta e Allah subhanahu wa ta'ala, no gollodirta e nelaɗon sallallahu alayhi wa sallam e sahaabaɓe ɓen e julɓe ɓen e heferɓe ɓen e ɓeɗo yimɓe shirkoɓe e ɓeɗo yimɓe bid'a e ɓeɗo yimɓe naafiɗiɓe e dendanangal ɓeɗo yimɓe wonɓe wadde geddi jeyaɓe hoggol Islam, ko honno neɗɗanke on haani gollodirde e ɓeɗo, bal hay mummunteji ɗin ko honno neɗɗanke on haani gollodirde e muɗum hino ɓangina, ko honto oɗo fiɓu woni ko ƴettete. Ngal ɗo landal hino himmi moƴƴa, honto woni ko ƴetteten oɗo fiɓu mo gollodirten telen ko shari'a o wiyen gollodirko. Hiɗen wiya awwalan oɗo fiɓu ka o ƴettete ko fil kitabi, ka deftere Allah subhanahu wa ta'ala, yani ka alqur'ana, ka deftere Allah subhanahu wa ta'ala. Ndeɗo deftere Allah subhanahu wa ta'ala hinde jantani en ko honno woni ko gollodirten hakkunde meɗen, hakkunde julɗo e julɗo, e hakkunde julɗo e kefeero, e hakkunde julɗo wonɗo e shirkande Allah subhanahu wa ta'ala, kañumma e naafiqiijo naafiqiyagal fiɓangal, wa kadalika on neɗɗanke bid'a, wa kadalika neɗɗanke wonɗo e wadde geddi. Alqur'ana e sunna nelaɗon alqur'ana hino humpiti en ɗum, ardata ɗon e sunna nelaɗon sallallahu alayhi wa sallam. Idan masdar arano on telen fiqhu ta'amul ka ƴettete ɗon ko ka deftere Allah subhanahu wa ta'ala, faama ɗum faamu selluɗo. Masdar ko ɗum woni tubbode ɗimmere nden nokku ka fiqhu ta'amul, faamu gollodiral ngal ka ƴettete ɗon. Musidɓe julɓe tedduɓe, fi sunna as-sahiha as-thabita ar-rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, ko e sunna ne laato sallallahu alayhi wa sallam on selludo on sawa an hadith on ko sahih li dhatihi ma dun li ghayrihi ma dun ko hasan li dhatihi ma li ghayrihi ma dun hadith on no joyi ko ne te kon ko sedani mo hay say mo jogi ko dun woni ella sawa an ko mutawatir ma dun ko ahad yotawtun no tabitene laadon sallallahu alayhi wa sallam idan laadon sallallahu alayhi wa sallam be gollondiri e yimbe heferbe ko honno be gollondirno figu hombo be gollondirno be gollondiri ko dun woni be wondi e nafiqibe ko honno be gollondirno e mabbe be gollondiri be wondi e yimbe ko dun woni bid'a ko honno be gollondirno e mabbe dun ko ka sunna mabbe ko yeltuden daren ko honno be gollondirno gollondiren non wa kadhalika yimbe go waduno bakkatuji di yaltinali be l'islam fendo nelaado sallallahu alayhi wa sallam honto ko honno nelaado gollondirno e ben don enen kadi yilto den gollondiren e ben don wanono idan misaluji mum hino heewi kono sabu rabbudugol wabuton dun ara yanyugol eno ko unun insha Allah tabaaraka wa ta'ala masdar ko dun woni tamma on fi ka yattaten fi ta'amul ko ka as-sahaba radiyallahu anhum sahaba bin Ladu bin sallallahu alayhi wa sallam wana be do luntino be nayo ko figu hombo ko faamu hombo be gollondirno e ko be yamira kon e ko be rentina kon e mudum la siyama be do ko dun woni lundibe sen dari wana sayyidina abubakar radiyallahu anhu bin Ladu sallallahu alayhi wa sallam fi ko honno be gollondirno e wiyunobe ittata ko dun woni zakka ko honno be toppitorno alhaaliji din sendari wan umar radiyallahu anhu ko honno o wonno e gollondirde e hefer be men wa kadhalika e yimbe bidaben e yimbe geddi wa kadhalika usman radiyallahu anhu wa kadhalika ali radiyallahu anhu wa kadhalika hikki be dombe amtilaji mudum hino heewi e nokku mudum ko honno be gollondirno e mudum idan sendari wano umar radiyallahu anhu ko honno gollondirno e sabiq bayu ari saako gol ko dum woni bid'a am madina sendari wano ali radiyallahu anhu ko honno o gollondirno usman radiyallahu anhu ko honno gollondirno e khawarij sendari ko dum woni ali radiyallahu anhu ko honno gollondirno e khawarij abdullah ibn abbas radiyallahu anhu ko honno anhuma ko honno gollondirno e mabbe wa kadhalika sitay woni endari ko dum woni abdullah ibn umar radiyallahu anhu ma ko honno gollondirno e ko dum woni qadariyya ko wanoni idan fibube don be gollondirno e himbe lundibe ben na'am enen kadi yilto den don yetten on fi don wadi non yen yamira yen jokkube amma masdar ko dum woni nayabo on ka yetteten ko dum woni fi ta'amul ko e tabi'ina en be do jokkube ko dum woni sahaba ben no moddiri be do gollondiri be wuridi e himbe ko dum woni boyli be himbe onyi be ko honno be gollondirno e be do idan yilto den e tabi'ina en hebay nafore no gollondirten ko dum woni e be do wa kadhalika masdar ko dum woni jawabo on ka yilto den fi faamu gol ko honno hebirten fi go gollondirgol e be do yimbe onyi be yimbe lundibe kutubul itiqad al musnada wal mukhtasara e do defte ko dum woni kutubul itiqad windade sogga sanadu ha hewtoyi sawa an ko nelaado ma dum sahaba be ma dum tabi'ina wano sharhu usul i'tiqad al-sunnati wal jamaa'a lil imam al-lalaka'i wa kadhalika ash-shari'a lil imam al-ajuri wa kadhalika al-ibana al-kubra was-sughra libn battah al-ukburi rahmatullahi alayhi wa kadhalika as-sunnah li abdullah ibn ahmad وكذلك كتاب السنه لابن ابي عاصم وكذلك الحجه في بيان المحجه لقوام السنه الاصبهاني اكو وكذلك السنه للخلال اكو ناده دو دفته كتب الاعتقاد المسنده او غير المسنده يلتدن ان هبايتو نافوريجي كو هنو غولوندرتن اي به دو ييمبه لونديبه وكذلك نجيا مصدر كون وني جيا غون كا يلتتدن في هبغول في غولوندرغول اي به دو ييمبه لونديبه yiltagol wano be do almami be nayo kirranabe ko dum woni e kaado din Allah subhanahu wa ta'ala wano imam malik rahimahullahu ta'ala ko honno be gollondirno e yimɓe ko ɗum woni lundiɓe ɓen. En andi ko honno ɓe gollodirno, ko ɗum woni e oɗo ko ɗum woni Amr ibn Ubayd al-Mu'tazili. En andi ko honno ɓe gollodirno e Thawr al-Himsi ɓay wari Madina. Wa kadhalika yiltoɗen daren, en andi ko honno ɓe gollodirno kamɓe Imam Ahmad e arnoɓe kamɓe Imam Malik rahimahullahu ta'ala, arnoɗo landi sifatul istiwa, ko honno Allah to ɗon woniri ka arshi dow ton, ko honno Imam Malik gollodirno e makko. Heɓen on figu ɗon, heɓen no gollodiren e jogiɗo sifa on nder lundande ɗon. Wa kadhalika Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala, yiltoɗen daren ko honno ɓe gollodirno e yimɓe lundiɓe ɓen. En andi mawqif Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala telen ko yowdiri e arbab al kalam, jomiraɓe ko ɗum woni falsafa. En andi ko noni mawqif maɓɓe on. Yiltoɗen e Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, daren ko honno ɓe gollodirno e Jahmiya, ko honno ɓe gollodirno e Mu'tazila, ko honno ɓe gollodirno e ɗiɗo feddeji. Yiltoɗen en famayi e ko na ɓeɗo immorde e karmokoɓe Imam al-Bukhari en, Imam Muslim en, Imam ko ɗum woni Tirmidhi, Imam Nasa'i, Imam ko ɗum woni Abu Dawud en, e ko na ɓeɗo immorde e karmokoɓe Imam Yahya ibn Ma'in en, Imam Sa'id ibn Qattan en, wa kadhalika al-a'imma. Idan si tawi woni feƴƴi ɗon, yen wawi yiltade e masadiruji go kadi ko ɗum woni pulli go fi heɓugol ko honno gollodirten e yimɓe lundiɓe ɓen. Wano e almamiɓe e zamanu meɗen ɗo, sa yiltike wano e makuji ko ɗum woni, ko ɗum woni karmakoɓe, ko ɗum woni najidi ulama najid, wano Cheikhul Islam Muhammad Abdul Wahhab rahimahullahu taala, attalde maɓɓe taw Cheikhul Islam Ibnu Taymiyya, kañuma Imam Ibnu Lqayyim, kañuma Imam Ibnu Kathir, kañuma Imam Zahabi, e konaɓe Ibnu Abdul Hadi, e konaɓe a heɓay anda ko honno fiɓu, honno Ibnu Taymiyya gollodirno e Asha'ira, kañuma e Sufiya, kañuma e Rafida, ɗum ɗo fo a heɓay nafoore e muɗum. Arana ko ɗum woni fiɓu ta'amul mahalil ahwa, ulama najid wano Cheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullahu taala e gueɗal ɓe maɓɓe, ha hewti Cheikh Suleyman, ha hewti Cheikh Abdurrahman Hassan al-Sheikh, e konaɓe ɗo fo Cheikh Abdul Latif, ɓeɗo fo dara ko honno ɓe gollodirno, heɓa figuno gollodirta yimɓe e yimɓe lundiɓe. Ha hewta e ko ɗum woni Imam Sa'idi rahimahullahu ta'ala, dara ko honno Imam Sa'idi gollodirno e yimɓe lundiɓe. Dara ko honno Cheikh ko ɗum woni Muhammad ibn Ibrahim al-Sheikh, ko honno ɓe gollodirno e yimɓe lundiɓe ɓen. La siyama talen ko ndiri al-mudaharat, la siyama talen ko ndiri at-takfir, gol anda ko honno ɓe gollodirno e ɓeɗo. Bawto ɗum taalibaɓe ɓeɗo wano Cheikh Abdul Aziz ibnu Baz rahimahullahu ta'ala, yiltoɗa dara figu ko honno ɓeɗo gollodirno e lundiɓe ɓen. Yiltoɗa dara ko ɗum woni Cheikh Muhammad Salih ibnu Usaymin rahmatullahi alayh, ko honno ɓe gollodirno e lundiɓe ɓen. Wa kadhalika yiltoɗa dara Cheikh ko ɗum woni Al-Albani rahmatullahi alayh, ko honno ɓe gollodirno e ɓeɗo. Wa kadhalika Cheikh Ahmad ibn Yahya an-Najmi, ɓeɗo kadi ko honno ɓe gollodirno e yimɓe lundiɓe. Wa kadhalika Allama Zayd ibn Hadi al-Madkhali, ko honno ɓeɗo gollodirno e lundiɓe ɓen. Wa kadhalika e wuridaɓen e muɗum e feƴƴimɓe wano Cheikh Muqbil en, wa kadhalika Cheikh Salih Fawzan, kañuma Cheikh Muhsin Abbad, wa kadhalika Cheikh Rabi, e ko na ɓeɗo immorde e karmakoɓe, dara ko honno ɓeɗo gollodiri e yimɓe lundiɓe ɓen, heɓa fiɓo e muɗum. Idan ɗiɗo masadiruji yawawi yiltade e muɗum, si tawi woni neɗɗanke on acceti ɗum ɗo fo, na'am o ƴetti haqqille makko e fondo makko, o inni o ardinay masalihuji, nafooreji adnayankoji ɗi tawata Al-Qur'ana kañumma e sunna, hino ari hino ponci fi muɗum e a'immat as-salaf. Neɗɗanke on ƴetti masalihuji adnayankoji, ardini yeeso Al-Qur'ana kañumma e sunna nelaɗon sallallahu alayhi wa sallam, kañumma ijma as-salaf, ko tawoyo yawmal qiyama, wota o felu sina hoore makko. Masala meɗen ko ɗum woni ɗimmo on e oɗo muqaddima ɓawtonde en ɓangingol o, ko hontoni ko ƴetteten fiɓu ta'amul, na'am ko e juuɗe hen ɓeni ko ƴetteten, ɓawto ɗum ko fanda kon ahlu sunna, ayɓe make fiqu ta'amul ma ahli sunnati wa ahli lbatil, ko fanda kon ahlu sunna, ko fanda kon ahlu sunna ɗo ko ɓen wonɓe e ko nelaɗon sallallahu alayhi wa sallam e saaba maɓɓe wonno kon e muɗum, jogitagol Al-Qur'ana on kañum e sunna nelaɗon sallallahu alayhi wa sallam, haralundaaki ɗiɗo ɗeɗo daƴƴe ka diina woni e ko ɓe wonno kon e muɗum. Idan si innaam ahlussunna ya faamu dendanangal feddeji ɗin yalti nder ton, immorde asha'ira, kañum e maturidiya, kañum e kullabiya, kañum e ikhwan, kañum e tabligh, kañum e kutubiya e dendanangal ko enete kon feddeji ɗin e jamaaji ɗin haray yaltori nder ton. Idan ko ɓurtugol wattangol dahi ɓe inna ɗo fiqhu ta'amul ma ahlussunna, ɓe andu ko ahlussunna homɓe ɓe andiraka ko ɗum woni oñagol ɗe ɗiɗo usuluji e oɗo manhaj telen koyndiri attalaqqi e manhaj maɓɓe gollondirgol e nususuji ɗin e gollondirgol e lamɓe ɓen ila akhiri e gollondirgol yimɓe bida, ko ɓen wona woni ko fandaɗo ahlussunna. Naam, ɓawto ɗum o ahlul batil, ko homɓe woni ko fanda ahlul batil. La shakka etagol fama ɓeɗo kadi ko hunde himmude, ko fanda e muɗum. Naam, ko dendanangal ko ɗum woni feddeji ɗin, dendanangal feddeji ɗin fuɗɗoɗa e khawarij, ko ɗum woni ha e jahmiya, kañumma e mu'tazila, kañumma e qadariya, kañumma e murjiya, ha hewtana ko ɗum woni sufiya, hewtana ko ɗum woni asha'ira, ha hewta e jamaji fewndiɗi ɗin immorde ikhwan, kañumma e tabligh. Dendanangal ɓeɗo fo no inni ahlul batil, ko waɗi noon ɓe ala e kone laɗon sallallahu alayhi wa sallam wonno kon e muɗum. Wa kadalika no natori nder ɗon dendanangal alhizbiya, dendanangal wonɓe e lawol ko ɗum woni alhizbiya no natori e koynete kon ahal albatil. Idan haray oɗo risala ko risala himmuɗo, ko honno neɗɗanke on gollondirta e ɓeɗo. Idan ɓawtonde en jantade ma'ana fiqhu ta'amul e ko honto ayna tustamad hadal fiqh, wonto oɗo fiqhu woni ko ƴettete. Wa kadalika ko fanda kon e almuradu bi ahli sunna, wa kadalika almuradu bi ahli albatil, yen natana ko ɗum woni risala on, ko ɗum woni fuɗɗo landal aranal ngal ɓe landangal rahimahullahu ta'ala wa ghafara lah. Landiɗo on o landi ɓe ko ɗum woni ngal ɗo landal, o wi'i bismillahi rrahmani rrahim. Yaqulu sa'il, landotoɗo hino lando, o wi'i wondema, idha sami'tu kalam al'alim, siminani kongol ko ɗum woni karamokojo fi shariitin e kaset mano wiirete noon fewndo ɗo e audio e yewtere, aw qara'tu lahu mami janganimo fi kitabin e deftere, mami jangi fi kitabin e deftere an shakhsin ga e neɗɗanke, ma neɗɗanke ko ɗum woni kaarijo ma kaarijo, annahu mubtadi'un, wondema neɗɗanke on ko neɗɗanke bida, walam ara minhu mimmi iyali e on neɗɗanke ɗon wiyaɗo ko bida dalilan dalil ala dhalika e dow koko yewtaɗon hoore makko, fa hal yalzamuni, yallihino waɗɗilam min an ahdara nde mi rentoto min hada shakhs e oɗo neɗɗanke, wa an aqtani'a e nde mi yondinorta bi annahu wondema oɗo neɗɗanke mubtadi un ko neɗɗanke bida, an atarayyasu kami dasitoto, kami habbitoto, kami tuɗaynowru, kami jentitoto hatta ajida dalil haa mi heɓa ko ɗum woni dalil ala dhalika e dow koko jantaɗo ko. Idan hino ɗo landanga, landiɗo on o wi'i wondema siminani kongol karamokojo e kaset, sawa an ko muhadara, ma ɗum ko khutuba, ma ɗum ko darsu, mami jangi e deftere karamokojo. On karamokojo ɗon o wi'i wondema kaarijo ko neɗɗanke bida. Joni noon landiɗon o wi'i wondema min on mi iyali dalil ko tindinantalan oɗo neɗɗanke ko bida, naka muhadara makko, naka khutuba makko, naka darsu makko, naka deftere makko nde mi jangi. Joni noon yallihino waɗɗilam min nde mi rentoto e on neɗɗanke o on karamokojo rentini ɗon, mi yondinora konko on karamokojo rentini ɗon, ka koyomi habbo ɗon hara mi rentaki on karamokojo ɗon, on noddowo ɗon mi rentaki e makko haa mi heɓa ko ɗum woni dalil, haa ko honno woni komi gerdata. Idan ko landal ngal ni si tawi woni ngal faamike, ngal ɗo landal ko landal himmungal, ko waɗi noon sifa ɗeɗo lande hino dogude ma ɗum haysi ɗe ala e dogude ɗeɗo golle hino feƴƴude hakkunde ko ɗum woni tagore nde, ko wattango lila moƴƴa musidɓe jurɓe tedduɓe ngal ɗo landal, ngal ɗo waaway ko ɗum woni fowtinde ko ɗum woni bolonda on e ma pundeji e sonjaji ɓuyɗiɓe ɗiɓe wondi. neɗɗanke no nana kaari jono rentina tigi tigi on, kono o ronka yiide kanko on ella ko kaari jo rentina. Joni noon o jiɓo ko honno o gerdata kanko, yennande lande hino dogude hakkunde tagore nden telen ko yondiri e oɗo alhaali. Ɓe maaki kamɓe Cheikh Ubayd, musidɓe julɓe tedduɓe, barakallahu fikum, hafizakumullah, waffaqakumullah. Gentonen jaababuye mo ɓe jaabi on naɓiren ko ɗum woni golle ɗen doyi fiyen faamu maako maɓɓe on jaababuye maɓɓe on, ko waɗi noon jaababuye on ko jaababuye kendejo mahiɗo e manhaju salaf. Namusiɓe julɓe tedduɓe, sina neɗɗanke ko ɗum woni manhaj, woni ko landa ngal ɗo landal jaabi. Sina neɗɗanke ko ɗum woni manhaj, landa ngal ɗo landal ɗo jaabi, o ukkidiray. Ɗeɗo lande no landa nokkeli hewɗi, jaaba ko jaabawo. Idan musidɓe julɓe tedduɓe, udditen ko ɗum woni fondoji meɗen ɗin. Toroɗen Allah to ɗon yo arsuko en fiɗu e kaɗo dina. Ko waɗi noon kaɗo dina wona jingal ngol kaarijo, fi meɗen naɓidi, fi meɗen andiniri, fi komin siɓɓe, fi mo nafilan, fi himo lorrila. Ko gonga neɗɗanke on woni e ɗaɓɓutude. Ɓe maaki aljawab, jaababuye on, alhamdulillah. Yettore nden wodani Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inna ahla sunna, tabiti yimɓe sunna ɓen, la yahkumuna ala ahad, ɓe ñawata e dow hay e goto ɓe bid'atin, bid'a illa si wona wa qad khabaruh, ɓe humpitike fi makko, ɓe andi fi makko, wa sabaru ma indahu, ɓe ceki ɓe munñike ɓe depiti konko won ko o wondi tamaman ka hattirde e timmode, wa arafu manhajahu, ɓe andi manhaju makko on, lawol makko ngol tamaman hattirde e timmugol, jumlatan ka nyoggande, wa tafsilan e ka fensitande. Idan ko ɗum ɗo woni muqaddima, muqaddima arano on mo duwa ɗen faamude. Wondema yimɓe sunna ɓen ɓe ñawata e dow hay e goto, wondema ko neɗɗanke bid'a. Na'am, ma ɗum wona o neɗɗanke bid'a, sina hara ɓe humpitike neɗɗanke on, sina hara ɓe humpitike neɗɗanke on, ɓe andi fi makko, ɓe etike ɓe andi ko hombo woni tigi tigi ni'i, ko hombo ni'i, ɓe etike ɓe andi ko o wondi kon e muɗum, ɓe andi manhaju makko on, lawol makko ngol, ko e lawol hongol woni yawde, ko hombo woni mo. Defte makko ɗen ɓe yurnike, muhadaraji makko ɗin ɓe heɗitike, tawjihatji makko ɗin ɓe andi. Ko ɗum si ɓe maaki, wa arafu manhajahu tamaman, ɓe andi manhaju makko on, ɓe andi siko neɗɗanke sunna e sina neɗɗanke sunna, jumlatan wa tafsila. Idan ɓe hawjata, ko ɗum ɗoni muqaddima arano. Yimɓe sunna ɓen si ɓe ñaway goɗɗo ko ma ɓe eto ɓe anda ko hombota. Ko waɗi noon wama shahidna illa bima alimna, awata seedade wigol neɗɗanke kaariyo ko bid'a, neɗɗanke bid'a sina har andu fi makko. Ɗum ɗon woni muqaddima arano. Ɓe maaki wa min huna ɗo o ittandema ɗo, fa hadi almas'ala, oɗo mas'ala tastadi'i, hino nodda minna wonande en waqfataini, ko ɗum woni darundeji ɗiɗi. Alwaqfatul ula, darunde ko ɗum woni aranere nden, fi man hakama alayhi alimun, on mo tawata ñaawi e dow muɗum karama kojo aw ulama. Ara ɗo abitoɗe ɓe inchallah nani alere ka lawol binilah tabaraka wa taala abitoɗe ɓena amustad wani. Naam, idan haray ka dari ɗen ɗon, ɓe maaki rahimahullahu ta'ala wa min huna ittandema ɗo, fa hadhi almas'ala tastadi'i minna waqfatain, oɗo mas'ala landaɗo ɗo yen haton jinni, ko ɗum woni e jaababuyeji ɗi e daranɗe ɗiɗi. Ɓe maaki yen haton jinni e daranɗe ɗiɗi. Alwaqfatul ula, darande ko ɗum woni aranere nden, fi man hakama alayhi alimun on mokaramo kojo nyaawi aw ulama ma mokaramo ko be nyaawi bi annahu wande makanko mubtadi'un ko ne danke bid'a walam yakhtalif yani luto dirali ma'ahum wondude e mabbe namu sa don genti nam qala rahimahullahu ta'ala nam baden tarjama o wakka do wato ndar da dayido nanen ka dayido tamakku don da nanen ka dariden mari don kupi kadi nam tayyib bimaki wandama wa min huna fa hadhihi al mas'alah nastad'i minna waqfatayn al waqfatu al ula fi man hakama alayhi alim aw ulama yani ummo tawata nyaawi e do mudum karama kojo ma dum karama kobe bi annahu mubtadi'un wandama ko ne danke bida wa lam yakhtalif ma'ahum luto dirali ko dum woni e ben don karama kobe ghayrun ko na mabbe mimman hum ahlu sunnatin misluhum yani dem be tawata ko jomiraabe sunna sifa mabbe fa inna nu enen naqbalu en jabai jarhahum lahu yuwande ko dum woni yuwande mabbe den o do ne danke yuwaado wa naqbal en jabai kadi qawluhum kongol mabbe gol fihi e wodo ne danke wa nahdharu e rentoto e ne danke ma dama foten annahu no kanko hakama alayhi nyaawi e do makko hakama alayhi nyaawi e do makko wa jarrahu qadun woni o yuwimo alimun sunni yuwimo qadun woni karmakojo sunna yankejo wa lam yudhhir finnali baqiyatu ahli sunnah heddi be yimbe sunna ben alladina benhum aqran yani wondi be hada alalima fendu be odo ko dum woni karmakojo min ikhwanihi alulama imurda neena gotobe makko ko dum woni kanko karmakojo on be do karmakobe ma yurajjih konko ino jiccina ta'dilahum ko dum woni nundinande den ala jarhi zalika alalim ko dum woni yuwande on oda karmakojo bima kifala budda min qabuli fecere fere ala ko ma jaben dum don li anna hada alalim ko wadi non o do karamakojo as-sunni sunna yankejo alladhi on jaraha on ko dum woni yudo rajulan gorko fa innahu no o do ko dum woni karamakojo lam yajrahu ko dum woni o yuwali o do neddanke illa bi amrin sinahunde sinafiya ke bana lahu bangar dum wa qama indahu alayhi ad-dalil tabiti kama ko kanko karamakojo on dalil so yewti o wi karijo ko neddanke bida li anna hada min dinillah ko wadi non wi ugol kaarijo ko neddanke bida ma kaarijo ko neddanke sunna dum ko jeyaru ne dina Allah subhanahu wa ta'ala wallazi yajrah on neddanke ko dum woni jarho wo yimbe be wi o kaarijo ko neddanke bida aw yu'addil ma wi o kaarijo ko neddanke sunna ya alamu himo andi annahu no kanko mas'ulul ko landi toyteedo amma yaqulu konko woni wolude wa yufti bi e konko wona e landede o jabo aw yahkumu bihi ma konko woni e ma konko woni nyaawude wa annahu mas'ulun wonde ma kanko ko landi toyteedo min Allah imorde ka Allahu azza wa jalla qabla an yas'alahu al-khalq attalde ko dum woni tagongon ko dum woni lando ya golmo yawmal qiyamah fi hettugol ko dum woni haqqeji mo idan ko dum do woni darunde aranere de mas'ala on hino himmi hattirde e himmugol alhali on fiyake on wana jettirte dum fawda wana jettirte dum belede bal ko jettirte dum ko dum woni ganda manhajun wali siko on woni ko rewa e mudum sonko gon duude ellaaji din fande siko on rewa e mudum sonko gon go fande sonko gon ellaaji din di fande be maaki en andi be jantanike en ko dum woni mo gaddima wonde man neddanke sunna yankeejo o nyaawa ta kaarijo ko neddanke bid'a ha o humpito fi makko anda ko woni e makko anda manhaju makko anda ko laawol hongol o woni e mudum dum do sa faala jettai tariikha ha e zamanu mo wonden do karmakobe ko dum woni innu be kari je ko neddanke lundido atawai ko gandal woni ko be yewtidi ko nun dal woni ko be yewtidi be maki al waqfatu al ula darunda meden ko dum woni aranere den fi man hakama alayhi alim o don nanke mo tawata karamo kojo ma karamo kobe nyaawi e do makko bi annahu mubtadi shartina ka ko ma karamo kobe dido ma dum karamo kobe tato nyaawa karijo inna ko ne nanke o nyi do si jama on jabanam karamo kobe jar wa ta'dil ben be shartina ko dum woni dum fa ha e zamanu meden do idan si karamo kojo ma karamo kobe nyaawi ne nanke ko ne nanke bida ولم يختلفوا معهم غيرهم ممن هم اهل سنه مثله ستوي كرمكو جو سنه ما كرمكو به سنه نياوي ندانك وي كو ندانك بدا كرمكو به سنه ديمو به مكو بن لونداكيمو اكونكو نياوي دون جنت ديمو سيبي جول بي تدو ولم يختلفوا معهم غيرهم ممن هو اهل سنه intabi barakallahu fikum karamo ko jo sunna nyaawa inna karijo ko neddanke bida karijo ko neddanke munharif karamo ko be sunna dimmo be makko ben lundaaki mo e mudum misal mudum sheikh ko dum woni ibnu baz rahimahullahu ta'ala inna karijo ko onyi do ko neddanke mubtadi karamo ko be hedditi ben fo woni sheikh al-albani Sheikh Ibn Uthaymeen, Sheikh Sahal Fawzan, e konabe do hay goto andiraka ko dum woni lundagol ko dum woni Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Haray ko honno woni ko gerdeten. Fa inna naqbalu jarhahum lahu. En jabanay ben karmakobe don ma karmako jo goto jarhu do on ne danke do yani wiwdo kari joko ne danke bida. Kari joko ne danke onyi. En jabanay on karmako jo don ma ben karmakobe don. On nanke inna do ko bida don en rentoto e makko baylandi don ko wi joni mi rentoto ka mi rentata ko en rentoto e on nanke don fi hon dum ma dama annahu hakama alayhi wa jarahu alimun sunni ma dama ko nanke karmo ko joko dum woni sunna woni ko jarhi on don nanke woni ko yuwi on don nanke wala budda jabanem modum ma dama feñale dimmobe mabbe hedditi be ma dimmo jo karmo ko jo hedditi be ben ko dum woni yumugol on ne danke don idan haray dum do be ma kifala budda min qabuli ko feccere fere la ko ma jabanem mo idan ko ni woni ko ittande ma fifi lotonobe hadisaaji ben wombe yuude fillotobe e wolobe dina ha e zamanu meden do ko ni woni ko alhali on woniri si karamo kojo ma karamo kobe yuwine danke andiraka hedditi ben fo ko dum woni lundagol idan haray on don ne danke ko ne danke yuwa do haysi ko karamo kojo sunna goto woni ko yuwi mo on don ko ne danke hana do rentede e mudum sabu hon dum be maki li anna hadha al-alim as-sunni kanno do karamo kojo sunna yankejo alladhi jaraha rajulan odo jarhudo ko dum woni odo neddanke yudo odo neddanke yajrahu lam yajrahu illa bi amrin bana lahu o yuwirali karijo sabbu be hauta goddum karijo weddori o yuwirali mo fi himo burimo ko dum woni dambe ma dum goddum go bal ko o yuwirimo ko fi himo wondi e bid'a himo wondi e lundan der tawta de do de jataaki e mudum wa qama indahu alayhi ad-dalil himo jogi dalil ka defte makko yani ka defte onne danke yuwaado don no tonko tabitina tan no tan ngi nokku mudum no e muhadaraaji makko din ko tam ko tindini himo yuwa e khutubaaji makko din e darsuuji makko din idan o do yuudo mo jogi ko tekon dalil be maki li anna hadha min dinillah ko non dum do ko dina immorka ka Allah subhanahu wa ta'ala walladhi yajrah aw yu'addil o don danke wondo e yude kariijo inna karjo ko neddanke beda ma dum on neddanke wondo wiide karjo ko neddanke sunna ko neddanke salafiyankejo oda ko neddanke hizbiyankejo intabi barakallahu fikum li anna hada min dinillah ko din Allah subhanahu wa ta'ala ni ko wadi non odo o yewtay e din Allah taw do woni o nyaaway woni wondo e landede ko yondiri e kitabu as-sala kitabu al-hajj kitabu az-zaka o wulay woni ko yimbe be woni dini norde kon awa wa kadhalika ko nonon kadi wondo e jarhude wondo yiwde kari e wondo e nun dinde kari be do didonon be nyaaway woni e din Allah muntada salafi namu sa janti aywa idan hande naktafi bi hada al-qadr insha Allah tabaarak wa ta'ala ثم نستأنف إن شاء الله الأسبوع القادم بإذن الله. نعم أيوة إن شاء الله. أدار إذا كايد أو أركدالي كان يدون تجار وديهم أن كركون دنيا وده كشريعة. نكتفي بهذا إن شاء الله. نكمل إن شاء الله. أيوة الله بسلام إن شاء الله. بارك الله فيكم. أريكم في جنتي بدو راديو ميدال منتدى السلفي ونتيني دوني هند كدوني أري تجندير قول. Ko do woni kanyum dar so nga sabu connection jedi are en turki Allah azza jalla yo newi nange ngo newna nay wawgo jukita ko di do dar suje o yoba ko do ni be do musibe meden kar mo ko men ko buri moddi de jotti are hande wono be makiri mi are den daro wono do inshallah are ko do woni o do dars are ko jedi on tum birni la be mari en der yontere de balde nay birni la ko do ni mardi jedi vendredi et dimanche aradi do fo ko defte e taw taare ko sertu be bismillah tabaaraka wa taala ale ko teddugal ko do ni kadi jamaa on fo inshallah jango ara jamaa yeggital de mari darse vendredi on mujuma le itiqad ahli sunnati wal jamaa ale de mar do jango di cheikh ibn abi zaid al qayrawani naam barakallahu fiikum mari de yarna jamaa on fo bir waabe hettindaande amma kadi be tinda kare do ni turgalla sa jalla ni ina be kadi e dar su jaroji inshallah ray de ha tawna do hada billahi tawfiq sallallahu ala nabina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ari don genti o radio men al muntada salafi monofala hendagol mojabere dido hitoji yo hotu kashen telegram muntada salafi yo allah on nafir en fajazakumullahu khaira